सूर्य कैसे चमकता है, 13वां भाग। किरचॉफ ने तत्वों को गर्म करने पर प्राप्त प्रकाश का अध्ययन किया। उसने देखा कि प्रत्येक तत्व ने प्रकाश की केवल कुछ निश्चित तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य दी। कभी भी दो तत्वों ने समान तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य नहीं दी। स्पेक्ट्रमदर्शी या स्पेक्ट्रोस्कोप के उपयोग से पदार्थ द्वारा प्राप्त दूरी या तरंग दैर्घ्य तरंग से यह ज्ञात हो सकता है कि पदार्थ किन तत्वों से बना है। प्राप्त तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य तत्वों को पहचानने में उंगलियों के निशान के समान है। शीत पदार्थ उन्हीं तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है जो कि उस पदार्थ को गर्म करने से उत्पन्न होती है। ये गहरी रेखाएं तत्वों को पहचानने में उंगलियों के निशानों की तरह भी कार्य करती हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाए तो गहरी रेखाओं की स्थिति हमें बता सकती है कि सूर्य की दीप्तिमान या चमकने वाली सतह पर विद्यमान गैसों में किस प्रकार के परमाणु हैं। सर्वप्रथम इसको सफलतापूर्वक एंडर्स जोन्स एंगस्ट्रॉम नाम के एक स्वीडिश वैज्ञानिक ने 1862 में किया। वह दर्शा सका कि सूर्य के स्पेक्ट्रम की गहरी रेखाओं में से कुछ वे थी जो सामान्य गैस हाइड्रोजन की होती है। एंगस्ट्रॉम के समय से ही सूर्य में विद्यमान अधिक से अधिक तत्वों की खोज होती रही। फिर भी हाइड्रोजन सबसे अधिक सामान्य है। यह सूर्य में विद्यमान संपूर्ण पदार्थ का लगभग 3/4 है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह प्रथम तत्व है जो वहां खोजा गया। सूर्य का लगभग शेष भाग अन्य गैस हीलियम का बना है। सूर्य के संपूर्ण पदार्थ का केवल 2% अन्य तत्वों से बना है। विद्यमान तत्वों में हाइड्रोजन लघुतम एवं सरलतम परमाणु है तथा हीलियम द्वितीय लघुतम एवं सरलतम परमाणु है। ये दो सरल प्रकार के परमाणु केवल सूर्य का 98% भाग ही निर्मित नहीं करते, अपितु अब विश्वास किया जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का 98% से भी अधिक भाग इन्हीं परमाणुओं से बना है। 19वीं शताब्दी के अंत में यह लगभग सुनिश्चित हो गया था कि सूर्य भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे कि पृथ्वी। अतः अब फिर से भव्य रहस्यमय पदार्थों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं रहा। खगोल विज्ञानी एवं भौतिक विज्ञानी जीतते हुए प्रतीत हुए। गुरुत्वाकर्षी सिकुड़न से बड़ा ऊर्जा का स्रोत संभव नहीं है और इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी बहुत प्राचीन नहीं है। भूविज्ञानी एवं जीव विज्ञानी असहाय थे तथा उनको तब तक राहत नहीं मिली जब तक कि ऊर्जा का अन्य स्रोत नहीं मिला।